شب بخیر کوچولو، به نام خدای ماه و ستاره، خورشید و آسمون آبی. سلام فرشته‌های نازنین، همگی خوبین، خوشین، الهی شکر. آماده این که قصتون رو بشنوین و بعدم گنجیش لالا مهتاب لالا رو بشنوین و لالا بکنین. اما یه سوال، به نظر شما کدوم رنگ زیباتره؟ اصلا رنگی داریم که زیبا نباشه؟ داریم فکر میکنیم؟ خب تا فکر میکنیم من اسم قصه رو بگم و قصرم شروع بکنم، بعد بهم بگین که جواب سوالم چی. زیباترین مداد رنگی اسم قصه امشبمونه. یک جا مدادی بود که داخلش 7 مداد بود که هر کدوم از این مدادا یه رنگی داشت. میدونین چه رنگایی؟ بذاریم براتون بگم: زرد، سبز، آبی، قرمز، صورتی، بنفش و سیاه. درسته؟ شدن 7. زرد و سبز و آبی، قرمز و صورتی و بنفش و سیاه. یه روز که مداد رنگی ها تو جام دادی دور هم نشسته بودن و با هم صحبت میکردن، مداد رنگی زرد گفت: من زیباترین رنگ دنیا هستم، چون خورشید زرده. گل آفتابگردون که شکل خورشیده اونم زرده. مداد رنگی آبی گفت: اما من از همه خوش رنگ ترم، چون دریا آبیه، آسمونم آبیه. مداد سبز نگاهی به اون دوتا انداخت و گفت: اما فکر کنم من از همه زیباترم. درختارو رو ببینین، همه به رنگ منن. سبزیزارها، جنگلا، دشتا، همه سبزن. پس من زیباترینم. مداد قرمز گفت: نه خیر، همه شما اشتباه میکنین. زیباترین گل دنیا روزه که اونم قرمزه، یعنی به رنگ من. مداد صورتی گفت: نه، اصلنم اینطور نیست. من از همه زیباتر و دوست داشتنی ترم. همه دخترها عاشق رنگ منن. تازه خیلی از گلا صورتی هن. حتی گل روز صورتی هم داریم که از گل روز قرمز خوشگلتر و قشنگتره. مداد بنفش گفت: چه حرفا میزنینا، کی گفته شما از همه زیباترین؟ زیباتر از همه منم، من. گل بنفش رو ببینیم، چقدر زیبا و لطیفه. تازه اگه من در رنگین کمان نباشم، رنگین کمان زیبایی نداره. نوبت مداد سیاه شد. بچه ها، مداد سیاه حرفی برای گفتن نداشت، شروع به گریه کرد و جام دادی هم پر از آب شد، پر از اشکای مداد سیاه. جامدادی تعجب کرد، درشو باز کرد و ماجرا رو پرسید. جامدادی گفت: قصه نخور مداد سیاه، تو هم زیبا هستی، خیلی جاها به وجود تو نیازه. حالا یه نقاشی بکش. مداد سیاه یه دختر با چشم‌ها و موهای سیاه کشید. جا مدادی و مداد رنگی ها گفتن وای چه زیبا کشیدی. مداد سبز گفت فکر کنین اگه موهای این دختر سبز بود اصلا خوشگل نبود. همه مداد رنگی ها خندیدن. راستی که سیاه رنگی خیلی قشنگیه. گلوی قشنگم، امیدوارم قصه رو پسندیده باشین. سیاه اصلا اگه نباشه نقاشی کامل نمیشه، درسته؟ بچه های گلم، اگه میخواید من و بقیه بچه ها نقاشی های شما رو ببینیم، لطفاً به مامان و بابا یا بزرگتراتون بگین این شماره ای رو که من خدمتون میگم در گوشیشون ذخیره کنن و عکس نقاشی های شما رو در فضای مجازی برامون بفرستن تا در زمان پخش برنامه اونا رو بتونین از رادیو نما ببینین. شمارمون هست 0 990 40 3 5، بازم 90. پیشنهاد میکنم فعلا نقاشیاتون با موضوع زمستان باشه. یه بار دیگه شماره تلفنو میگم 0 990 40 3 5 90. منتظرتون هستیم. خدا نگهدار.